infocyfryzacji we współpracy z Instytutem Łączności, Państwowym Instytutem Badawczym w ramach programu operacyjnego Polska Cyfrowa Działanie 3-4. Uczucie pełności, przelewanie w brzuchu. Przy nietolerancji laktozy pomógł mi LactoControl. Unikałem nabiału jak ognia, a teraz mam LactoControl. Nie wiedziałem, że to takie proste. Masz trudności z trawieniem laktozy? Sięgnij przed posiłkiem po suplement diety LactoControl. LactoControl zawiera naturalny enzym laktazę, niezbędny do trawienia laktozy zawartej w mleku. Dzięki temu chroni przed przykrymi dolegliwościami jelitowymi. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Właśnie minęła 14, czas na serwis trójki. Romuald Wójcik. Program rządowej pomocy dla producentów pszenicy zatwierdziła Komisja Europejska. Obecność prezydenta na brytyjskim dworze królewskim będzie okazją do rozmów politycznych, mówi szef Biura Polityki Międzynarodowej. Marsz Godności przeszedł ulicami Rzeszowa. O sytuacji na rynku rolnym i wdrożeniu rozwiązań dla polskiej wsi rozmawiają uczestnicy rządowego sztabu rolnego pod przewodnictwem premiera Mateusza Morawieckiego. Za chwilę ma się rozpocząć konferencja prasowa ministra Roberta Telusa po rozmowach z szefami resortów w krajach graniczących z Ukrainą. Komisja Europejska zatwierdziła program rządowej pomocy o wartości 2 miliardów złotych dla producentów pszenicy. Celem pomocy publicznej jest zapewnienie płynności producentom pszenicy, którzy odnotowali straty w związku z masowym napływem zboża z Ukrainy. Krajowe wsparcie nie może przekroczyć 250 tysięcy euro na beneficjenta i musi być przekazane do końca tego roku. Program jest niezbędny, odpowiedni i proporcjonalny, by zaradzić poważnym zakłóceniom gospodarczym, oceniła komisja. Pomoc publiczna w Unii Europejskiej jest ograniczona i za każdym razem, kiedy jakieś państwo chce przekazać krajowe dofinansowanie, musi pytać komisję o zgodę, a ta sprawdza, czy wsparcie nie zakłóci sytuacji na unijnym rynku. W przypadku tej pomocy publicznej w wysokości 2 miliardów złotych dla sektora pszenicy, unijni eksperci uznali, że nie ma takiego zagrożenia. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Komisja zatwierdziła też dodatkowe 5 miliardów złotych pomocy dla kopalń. Chodzi o zmiany w programie wspierającym zamykanie nierentownych zakładów. Relacje Polski z brytyjskim dworem są bardzo dobre, powiedział w programie pierwszym Polskiego Radia szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej. Prezydent Andrzej Duda i jego małżonka Agata otrzymali zaproszenie na koronację Karola III. Marcin Przydacz dodał, że obecność prezydenta na dworze królewskim będzie okazją do rozmów politycznych. To nie będzie tylko czysto takie kurtuazyjne, przynajmniej dla pana prezydenta, wydarzenie ważne. No, chcę brać udział w ważnym wydarzeniu, też królowi Karolowi pogratulować tej koronacji, ale z uwagi na fakt, że będzie tam ponad setka koronowanych głów, ale także prezydentów, premierów, będzie to w naturalny sposób okazja do takich nieformalnych rozmów. Już mamy tam kilka zapowiedzianych kontaktów. Nie da się dzisiaj abstrahować, nawet i w kontaktach takich zupełnie w otoczce kulturalnej, ale no nie da się abstrahować od tego, że tematyka bezpieczeństwa dzisiaj jest kluczową tematyką. Marcin Przydacz dodał, że zaplanowano już rozmowy prezydenta Andrzeja Dudy z premierami Wielkiej Brytanii i Kanady. Marsz Godności przeszedł ulicami Rzeszowa. Wzięły w nim udział osoby z niepełnosprawnościami, ich opiekunowie, a także dzieci i młodzież z rzeszowskich szkół. Jestem osobą niepełnosprawną i oczywiście również wspieram osoby niepełnosprawne również. Podbuduje to człowieka troszkę na duchu. Osoby niepełnosprawne jak gdyby są w jakiś stopniu dyskryminowane. Mamy trudności z poruszaniem się. Ja na wózku tu po mieście mam strasznie duże trudności. Są dużo osób z niepełnosprawnością i chcieliśmy je docenić, wesprzeć, pokazać, że jesteśmy wszyscy równi. Ten marsz służy jedności, jednoczeniu społeczeństwa, a moje zielone ubranie dzisiaj świadczy o tym, że wyrażam nadzieję, że nie będzie po prostu żadnych podziałów i wszyscy będziemy mówić jednym głosem. Marsz został zorganizowany w ramach obchodów Dnia Walki z Dyskryminacją. Inicjatywa obywatelska Chrońmy Dzieci, Wspierajmy Rodziców jest potrzebna, by zapewnić dzieciom bezpieczne wychowanie, powiedział minister edukacji i nauki. Przemysław Czarnek dodał, że przygotowana ustawa o ochronie dzieci jest kontynuacją działań, które posłowie Prawa i Sprawiedliwości podejmowali przez ostatnie półtora roku. Cieszę się, że ta inicjatywa obywatelska zyskała poparcie pani marszałek Elżbiety Witek i w ramach tej akcji Chronimy Dzieci, Wspierajmy Rodziców jest ona wspierana. Przez to będzie również wspierana przez posłów i senatorów Prawa i Sprawiedliwości we wszystkich biurach poselskich, bo tego sobie życzy również kierownictwo naszej partii. Cieszę się, że pan prezes Jarosław Kaczyński osobiście wsparł tę akcję i podpisał się pod tym obywatelskim projektem ustawy. Komitet rozpoczął zbiórkę podpisów pod obywatelskim projektem ustawy o ochronie dzieci. Przewiduje on, że to rodzice będą decydowali, czy ich dziecko ma się zapoznawać z treściami seksualnymi w szkole. Młodzież z całej Polski przedstawia w Lublinie swoje umiejętności krasomówcze i przekonywania. Trwa finał ogólnopolskiego konkursu retorycznego. To bardzo trudna sztuka, mówi tamtejsza kurator oświaty Teresa Misiuk. To jest sprawność posługiwania się językiem, ale to jest też sprawność krytycznego myślenia, analizowania tekstów literackich, źródeł, wydobywania argumentów, przekonywania, no i też kultura języka. Chciałam sprawdzić swoje umiejętności, mówi jedna z uczestniczek konkursu, Emilia Rzeźniczek. Największym trudem było to, żeby nauczyć się tekstu i żeby go chyba napisać. Ponieważ na zwykłej lekcji można napisać cokolwiek, ale jeśli mamy już do czynienia z tak wysokim konkursem, nie możemy napisać byle czego, tylko jest to mowa popisowa. Odpowiednio dobrać osoby, argumenty i tak dalej. Wyniki konkursu poznamy za 2 godziny. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś zachmurzenie małe i umiarkowane, miejscami wzrastające do dużego. Na wschodzie kraju słabe opady deszczu. Temperatura maksymalna od 7 stopni Celsjusza na północy, 14 w centrum do 20 na południu kraju. Wiatr słaby i umiarkowany, miejscami porywisty, nad morzem dość silny. W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, na zachodzie kraju wzrastające do dużego, aż do wystąpienia opadów deszczu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Patrz, patrz, patrz, patrz, Barbara, w Media Expert do poniedziałku turbo rabaty. Marian, ale patrz, jakie ceny. A jak, turbo rabaty w Media Expert, Barbara. 4 dni turbo rabatów w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Kamera! Trójkowo. Akcja! Filmowo. Ryszard Jaźmiński, zapraszam do 15. So godziną wspominałem o tym, że w tym tygodniu może nie mamy jakiegoś wielkiego wyboru wśród nowości premier filmowych, tylko dwa nowe tytuły pojawiają się właśnie dzisiaj w naszych kinach, co nie znaczy, że nie są to filmy, na które nie warto zwrócić uwagi. No na przykład takie stwierdzenie. Ludzie może i kłamią i oszukują, ale ich śmieci nigdy nie. Należy więc myśleć o tym, co wyrzucamy do kosza, a później do śmietników, bo śmieci nigdy właśnie nie kłamią i to jest dewiza głównego bohatera filmu włoskiego Jestem otchłanią. To niepokojący thriller właśnie z takim nieoczywistym bohaterem, który na podstawie tego, co wyrzucamy do śmieci, potrafi stworzyć no, nawet daleko idącą charakterystykę psychologiczną osób, które zdarza mu się obserwować. To włoska propozycja, nieco mroczna, a z kolei wiele rozrywki, zabawy, no ale też akcji przyniesie nam wielkie widowisko ze studia Marvela, które ma na pewno swoich zagorzałych fanów i teraz też chętnych na obejrzenie tego filmu nie zabraknie. To oczywiście Strażnicy Galaktyki Volume 3, wielkie widowisko science fiction. Przypomnę historię, bo to wszystko zaczęło się 8 lat temu, w roku 2015. Wtedy mieliśmy część pierwszą, która tak bardzo spodobała się widowni na całym świecie, że nawet powstał przy tej okazji serial animowany z grupą bohaterów, Strażników Galaktyki właśnie. Część druga to rok 2017, no a teraz po kilku latach mamy volume 3. Oczywiście za kolejną produkcją stoi ten sam reżyser James Gunn. Podstawowa obsada również niezmieniona i to co zawsze, grupa charakterystycznych bardzo rebeliantów wszechświata, dużo akcji, ale też coś dla kinofilów, bo sporo nawiązań, odniesień, cytatów do filmowej klasyki, choćby Odysei 2001 Stanleya Kubricka, no i oczywiście mnóstwo świetnej muzyki, świetnych piosenek, wiele z nich bez wątpienia znamy. No a jeśli ktoś jeszcze będzie miał okazję zobaczyć Strażników Galaktyki na nie tylko dużym, ale ogromnym ekranie kina IMAX, to już rozrywka w największym wymiarze absolutnie gwarantowana. To premiery tego tygodnia, ale już za kilka dni premiera filmu polskiego, który nie pojawi się właśnie w kinach, wyłącznie będzie miał tę premierę online. To Rój Bartka Bali i o tym filmie porozmawiamy w Trójce za kilka minut. Traveling To propozycja naprawdę frapująca, interesująca też z wielu powodów. Rój Bartka Bali to polskie kino w pełni absolutnie niezależne, choćby z tego powodu, że tutaj inwestorów, producentów tego filmu było bardzo, bardzo wiele. Złożyli się finansowo na powstanie tego filmu także potencjalni jego widzowie. No i tak też się stało, jak już wspomniałem, że film nie trafi do kin. To może się zdarzyć tylko przy okazji festiwali filmowych. Wtedy być może Rój będzie można zobaczyć także na dużym ekranie. Ja miałem tę okazję właśnie na takim jeszcze niedawnym zamkniętym pokazie, ale generalnie film Bartka Bali będzie można już za kilka dni zobaczyć online właśnie w sieci. 11 maja jego oficjalna premiera, ale też to frapująca propozycja w związku z treścią tego filmu, gdzieś odnosząca się pewnie do tęsknot wielu z nas, no bo kto nie pomyślał o tym, nie marzył choćby przez chwilę, by znaleźć się na bezludnej wyspie, no może nie samemu, ale w jakiejś małej grupie ludzi. I to jest właśnie wypadek głównych bohaterów filmu. Czteroosobowa rodzina od 10 już lat żyje na takiej, w takiej właśnie izolacji na wyspie. Od razu też dodaję, no nie jest to najbardziej gorąca wyspa, ale właśnie po 10 latach ta wydawałoby się pełna harmonia, to życie zgodnie z prawami natury zamienia się w rodzaj piekła, pułapki, no i też uruchamia konieczność poszukiwania jakichś nowych rozwiązań, przynajmniej przez niektóre osoby z tej właśnie czwórki. No właśnie, to thriller, to też w dużym stopniu dramat psychologiczny, ale zdaniem autora filmu może jednak nie dosłowna opowieść o takiej właśnie wyspie, o rodzinie, która na niej przebywa, a może rodzaj metafory, przypowieści i właśnie pewnego rodzaju przenośni. To już tutaj duża wolność dla widza. Twórcy pozostawiają ją nam właśnie, byśmy sami odczytywali ten film tak, jak chcemy. W każdym razie za kilka dni Rój będzie już dostępny dla wszystkich, a my za chwilę spotkamy się z reżyserem filmu Bartkiem Balą. Kamera! Trójkowo. Akcja! Filmowo. Porozmawiajmy o aktorach. Jest tylko czwórka tych bohaterów. Dwoje dorosłych, dwoje dzieci, choć syn właściwie też już prawie dorosły. Myślę, że było to bardzo ważne, jak skompletować taką właśnie grupę odtwórców głównych ról. Jak to wyglądało? Tak, tutaj zdecydowanie nie było to łatwe. Jednak ja od początku, kiedy ta historia gdzieś przyszła do mnie i kiedy pojawiła się ta idea, wiedziałem, że chcę zaprosić do współpracy Eryka Lubosa i Romę Gąsiorowską. Ze względu na to, że w tych aktorach od zawsze byłem gdzieś zakochany i ich uwielbiałem. Innym aspektem było to, że oni świetnie wpisywali się w te postaci. Roma jest może mniej oczywiście tutaj obsadzona. Eryk gdzieś korzysta ze swoich takich naturalnych, można powiedzieć, predyspozycji. Natomiast jeśli chodzi o dzieci, był to casting bardzo duży swoją drogą, 600-osobowy, w którym wyłoniliśmy wraz z Romą Gąsiorowską zresztą. Tosia Litwiniak była od początku w mojej głowie, kiedy tylko przesłała swoje wideo z nagraną sceną. Potwornie mnie wzruszyła. Tutaj myślę, że ta scena, no, dla widzów, którzy zobaczą, scena z mapą, praktycznie myślę, że niewiele trzeba było dołożyć, żeby ona wyglądała tak, jak dzisiaj wygląda na ekranie. No i jeszcze jest filmowy syn. Tak, Adaś Wojciechowski, też młody człowiek, który zaczyna swoją karierę. Fantastyczna przemiana, którą mogłem obserwować, kiedy zaczęliśmy pracować, bo Adam musiał się w tym filmie mierzyć z wieloma fizycznymi aspektami. Musiał się też zmierzyć ze swoim ojcem, Erykiem Lubosem, który wiadomo, że jest wymagającym aktorem, ale też w filmie musieli mierzyć się ze sobą, można powiedzieć, w walce. Więc duże wyzwanie dla niego. Adam też schudł 10 kilo do tej roli. I mogę tylko bić brawo i być z nich dumnym. To właśnie porozmawiajmy jeszcze chwilę o tych ekstremalnych warunkach na planie, bo od razu też dodajmy, to nie jest jakaś południowa, tropikalna wyspa, gdzie świeci słońce, gdzie jest ciepło, pięknie i przyjaźnie. I pewnie wiele osób przynajmniej przez jakiś czas chciałoby w takim miejscu pobyć, może nawet dłużej. To są inne warunki, to jest inna sytuacja. Jeśli już, to bardziej nam ta wyspa się kojarzy z taką skandynawską, powiedzmy, więc i dla aktorów to chyba było ogromne fizyczne również wyzwanie. Zdecydowanie. Tutaj aktorzy musieli się mierzyć z zimną wodą Morza Bałtyckiego. To były warunki naprawdę kaskaderskie, można powiedzieć, dla nich. Zazwyczaj pewnie takie rzeczy robi się w studio w ciepłej wodzie. Tutaj chcieliśmy od początku być jak najbliżej natury i zdecydowaliśmy się na to, żeby nawet sceny z łodzią kręcić na Morzu Bałtyckim. Także duże wyzwanie logistyczne dla całej ekipy. Myśmy mieli tak naprawdę 33 dni zdjęciowe w cały czas w plenerze. Aktorzy nie protestowali? Oczywiście mieliśmy momenty trudniejsze, prostsze, ale no myślę, że no jak na to, jak to wygląda dzisiaj na ekranie, no to ja myślę, że no duma po prostu. Mam wrażenie, że w ogóle w ostatnim czasie ten motyw wyspy pojawia się coraz częściej w kinie, w kraju, za granicą, bo chociażby w Trójkącie Rubena Ostlunda ostatnio no, motyw wyspy jest bardzo wyrazisty. Film pod tytułem Wyspa przygotowuje Paweł Pawlikowski z gwiazdorską obsadą, no i pewnie takich przykładów można byłoby mnożyć więcej. No właśnie, skąd ta potrzeba u filmowców? Czy to są zupełnie różne rzeczy, a może jest jakiś wspólny mianownik? Ja muszę powiedzieć, że mogę powiedzieć ze swojej perspektywy i takiej oceny poszukiwania nowych światów. Myślę, że to jest dzisiaj sedno sprawy, że chcemy gdzieś wyjść poza tą przestrzeń, którą gdzieś znamy i spróbować bardziej pobyć w wyobraźni i bardziej pobyć tam, gdzie nasi widzowie nie mogą dotrzeć, czy z czym nie mogą się mierzyć. Więc ja myślę, że to z takich potrzeb gdzieś wynika i z tego, że może troszkę wracamy może do tej magii kina, które było podstawą. No, oczywiście jest wiele przykładów kina społecznego, bardzo dobrego i tak dalej, i kina werystycznego, ale no jakby ja czuję w sobie przynajmniej taką dużą potrzebę tego, żeby spróbować wykorzystać te narzędzia, które ma w sobie kino i spróbować budować nowe światy, nowych bohaterów, takich, których nie widzieliśmy wcześniej, czy też takich, no, których chcielibyśmy na ekranie oglądać. A więcej szczegółów o filmie Rój w rozmowie z reżyserem Bartkiem Balą w Trójce za 4 minuty. Stop! Jak powstawał scenariusz, czy tutaj były może jakieś przynajmniej drobne odniesienia, jakieś inspiracje do tej sztuki, którą znaliśmy już wcześniej, a do podobnej tematyce? Przyznam szczerze, że kiedy powstał pomysł, to bardziej zderzaliśmy się z tym, że kiedy zaczynaliśmy o nim opowiadać, czy też kiedy zaczynaliśmy go konsultować, no to oczywiście, no klasyka kina, no to Władcy Much przecież, nie? Gdzieś tutaj myślę, że bardzo mocny taki temat. Ale no my staraliśmy się gdzieś z różnych punktów wziąć te nici i je połączyć w coś nowego. No nie mnie to ocenia, czy to się udało. Dla mnie tak, ale no mam nadzieję, że Państwu też uda się w tym filmie poszukać jak najwięcej tych nitek i różnych połączeń, czy też różnych gatunków i złożyć swoją całość. Można film oczywiście odbierać dosłownie, bo on jest zresztą zrealizowany w bardzo naturalistyczny sposób, ale jednak chyba raczej byśmy namawiali odbiorców do szukania tej przypowieści, tej niedosłowności w całej tej historii. Ja zdecydowanie do tego namawiam. Dla mnie to jest przypowieść, dla mnie to jest właśnie realizm magiczny. Samo osadzenie bohaterów i nazwanie ich jest już jakimś pewnego rodzaju gestem, który jest dosyć jednoznaczny, prawda? Więc doszukiwanie się jakiejś takiej realnej sytuacji no jest dalekie od tego filmu. Oczywiście staramy się chodzić po tym gruncie tak, żeby to było jednak, miało ten poziom dosłowności, ale z drugiej strony i ten walor, powiedzmy, prostej historii, którą da się opowiedzieć 90 minut, ale z drugiej strony myślę, że tych warstw jest kilka, na których jeszcze można pracować. Myślę, że też dużo takich, dla takiego wprawionego kinomana, no to myślę, że też trochę cytatów, które można tam odnaleźć, czy też innych popkulturowych sytuacji, które można odnaleźć w tym filmie. No i jeszcze jedna ważna rzecz. Warto wspomnieć o tej szczególnej formie finansowania filmu, bo bez tego on by nie powstał. Tak, 300 inwestorów złożyło się na ten film, można powiedzieć. Pozyskaliśmy pieniądze za pomocą crowd investingu. Jest to pierwszy tego typu przypadek w Polsce. Już kolejne filmy, z tego co wiem, powstają w ten sposób. Więc tutaj udało się wytyczyć jakąś nową ścieżkę, no albo po prostu alternatywę dla pozyskiwania pieniędzy w filmie, na rynku filmowym. To jest z jednej strony, tak jak mówię, alternatywa. To nie jest jakaś niezgoda na to, żeby korzystać z innych form, tylko alternatywa do tego, żeby po prostu robić filmy w niezależny sposób. Dlaczego więc jednak film nie znajdzie swojego miejsca w kinie, na dużym ekranie? Ja oczywiście, mnie tutaj troszkę serce boli z tego powodu, ale też rozumiem producentów, rozumiem dystrybutorów i patrząc na dzisiejszy box office, kiedy ja widzę komedię romantyczną, która wchodzi do kina i no nie robi takiego wyniku, który byłby pewnie zadowalający dla producentów, no to co dopiero z tego rodzaju filmem, więc bardziej wierzymy w to, żeby punktowo dotrzeć do tego odbiorcy, konkretnie tego, któremu ten film może się spodobać i zapraszamy go po prostu na naszą platformę. No właśnie, to powiedzmy jeszcze dokładniej, przypomnijmy, gdzie szukać filmu, bo będzie go można oglądać wyłącznie online. Tak, zapraszamy na stronę www.filmroy.pl, tam znajdziecie Państwo ten film i zrozumienie całego systemu jest bardzo proste. Zapraszamy już dzisiaj. A co po Royu? Mam już kilka projektów, nad którymi obecnie pracuję. Też nie ukrywam, że po tych pokazach zamkniętych dostałem kilka innych propozycji, więc na razie nie mogę za bardzo o tym mówić, ale przede wszystkim chcę powiedzieć o swoim projekcie, którym pracujemy tutaj właśnie też z moim współscenarzystą Maćkiem Słowińskim. W projekcie, który myślę, że gdyby tak Państwu nakreślić, chcemy, żeby to było połączenie Leona Zawodowca, Gran Torino i Children of Men. Na razie od maja Rój i myślę, że to jest też taki film, który bardzo dobrze by się sprawdził na projekcjach festiwalowych. Czy są takie plany, pomysły, czy już może wiadomo, gdzie film będzie pokazywany? No myślę, że niebawem będziemy mogli coś więcej powiedzieć. Na pewno w czerwcu taka informacja do Państwa dotrze. Oj, to już się chyba domyślam, na jakim polskim festiwalu w czerwcu film Rój pewnie się pojawi, no ale to wszystko dopiero jeszcze przed nami. Ja przypominam, że ta oficjalna premiera online 11 maja, czyli już za kilka dni, a w Trójkoło Filmowo o swoim debiucie reżyserskim, fabularnym opowiedział Bartek Bala. No i tak się składa, że dzisiaj w Trójkoło Filmowo za kilka minut zapowiedź jeszcze jednej polskiej premiery, to dopiero przed nami, ale kolejny film, który czerpie z kina. Można powiedzieć, że wszystko już było w kinie również, stąd te odniesienia, stąd te cytaty. W tym wypadku to jednak komedia, czarna zdecydowanie, nie romantyczna, więc może będzie miała szansę, wszystko na to wskazuje, na zdobycie większej liczby widzów. O filmie Wieczór Kawalerski opowie nam dzisiaj Mateusz Banasiuk, to za kilka minut. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Mów do mnie tak. Biega już końca produkcja filmu Szymona Gonery Wieczór Kawalerski. Ja przypomnę, że reżysera poznaliśmy do tej pory jako dokumentalistę jesienią ubiegłego roku. Zresztą to była też okazja, by spotkać się tutaj w Trójkowo filmowo. Szymon Gonera zaprezentował nam swój właśnie dokumentalny film Superhero o Polakach, Superheroes, o Polakach, którzy pomagali Ukraińcom po wybuchu wojny z Rosją. No a w tym roku będziemy mieli okazję poznać reżysera od strony fabuły właśnie. Wieczór Kawalerski to czarna, nieco też gangsterska, można powiedzieć, komedia, ale też nasycona cytatami, odniesieniami do wielu innych znanych nam filmów, także tych znanych na całym świecie. A jedną z głównych ról zagrał w Wieczorze Kawalerskim Mateusz Banasiuk. No i tak jak patrzę na filmografię aktora, to myślę, że ostatni rok był dla niego bardzo, bardzo intensywny, a efekty tej pracy poznamy właśnie dopiero w tym roku, bo do końca roku jeszcze kilka premier filmów z udziałem Mateusza Banasiuka, choćby jesienią Różyczka 2, kontynuacja w pewnym sensie znanej nam już z kina historii, no i właśnie nieco wcześniej premiera filmu Wieczór Kawalerski, o którym z aktorem za chwilę porozmawiamy. Kamera! Trójkowo! Akcja! Filmowo! Kim jest twój bohater? Bo to właściwie główne postacie to jest trzech młodych mężczyzn. I trzy młode, bardzo atrakcyjne damy. Jest porówno, sprawiedliwie, 3-3. Więc robimy wieczór kawalerski, więc możesz sobie wyobrazić, że tych trzech panów zaprasza trzy atrakcyjne panie i ma być super niezapomniana impreza i rzeczywiście może niezapomniana będzie, ale inaczej niż to sobie wyobrażali. Twój wizerunek kojarzy mi się lekko, przynajmniej z gangsterką. Czy dobrze myślę? No absolutnie dobrze myślisz i może nie jest to gangster, ale jest to człowiek, który i ma się różnych zajęć. Jest świetnym kierowcą, co widać od razu na początku filmu, więc wykorzystuje swoje umiejętności, żeby zarabiać na życie i zwykle nie bierze faktur za swoje usługi. Co takiego dzieje się z nim w tej historii? Ile możesz zdradzić? Mogę zdradzić to, że gram z fajnymi kolegami, między innymi z moim kolegą z roku Rafałem Zawieruchą. Gramy z Asią Opozdą, z którą przez lata graliśmy w jednym serialu i ponowne spotkanie, bo wielu naszych obserwatorów, fanów czekało na to, żebyśmy znowu gdzieś razem zagrali. Czyli całkiem nieźle się zaczyna, bo mamy Romana Polańskiego i Brigitte Bardot, sądząc po ich niedawnych rolach filmowych. O, no fajnie, ale też słyszałem o porównaniach przez te włosy do Bruce'a Willisa z Piątego Elementu. No, skojarzeń może być wiele, bo zdaje się, że Wieczór Kawalerski to jest też taki film, który czerpie z kina, który zamieszcza w swojej fabule jakieś cytaty filmowe. Reżyser, a jednocześnie scenarzysta Szymon Gonera, to mój serdeczny, wieloletni przyjaciel. I mimo tego, że to jest jego debiut fabularny, to wcześniej robiliśmy różne krótsze formy. Zaprzyjaźniliśmy się już w szkole, kiedy tworzyliśmy nieudolnie etiudy studenckie. No i razem chodziliśmy do kina, oglądaliśmy filmy, kształtowaliśmy gdzieś nasz gust filmowy. I tytuły, które wymieniłeś, między innymi, nie wiem, czy się wymieniałeś, czy ja tylko o tym pomyślałem, Pulp Fiction, między innymi. Jeszcze nie wymieniłem, ale tak, mam to w głowie. Na pewno pomyślałeś o tym, a znamy się już od lat i też widzę, czytam w twoich oczach. Słusznie. Są to inspiracje, które gdzieś nas kształtowały i wyrabiały nasz gust filmowy, ale to jest tylko jedna z wielu luźnych inspiracji. To jest absolutnie kino autorskie, ale ja bałbym się takich tak aż górnolotnych porównań do ikon kina. No, na razie bardzo mocno trzymam kciuki, żeby ten film wyszedł jak najlepiej, ale wiesz, takie porównania do klasyki kina to jeszcze zostawmy to krytykom. Ale możemy się chyba spodziewać pełnej akcji, czy zwrotów akcji, komedii, czarnej właściwie komedii. Absolutnie, komedii gangsterskiej też. Też ostatnio usłyszałem takie określenie do kina, w którym biorę udział. Jest to film, który miesza trochę gatunki. Jest trochę dramatycznie, trochę zabawnie. Momentami bardzo zmysłowo i namiętnie. Więc wydaje mi się, łączy wszystko to, na co widz w kinie dzisiaj czeka. Żeby się trochę rozerwać, trochę pośmiać, a jednocześnie chce dostać fajną, zaskakującą historię. Tyle zdradził nam na temat Wieczoru Kawalerskiego, nowego filmu Szymona Gonery, Mateusz Banasiuk. Czekamy na tą premierę, ta pewnie tuż po wakacjach. No ale właśnie wspominałem o tym już, że w tym tygodniu tylko dwa nowe filmy w naszych kinach, natomiast już następny weekend to wysyp, bo aż 7 nowych tytułów, no ale właśnie, wszystko już było, w kinie również, lubimy filmy, tak jak i piosenki, które już znamy, no i będą kontynuacje, chociażby za tydzień warto zapowiedzieć Book Club, czyli następny rozdział filmu sprzed kilku lat, a w obsadzie takie gwiazdy jak Jane Fonda, Diane Keaton i Andy Garcia. Dalsze losy bohaterek pewnego, nazwijmy to, klubu literackiego. No ale też powrócą Trzej Muszkieterowie w nowej odsłonie. Trzej Muszkieterowie, część pierwsza pod tytułem D'Artagnan, a w obsadzie też same gwiazdy, choćby Eva Green, Vicky Krieps czy Vincent Cassel. No i również polskie premiery. Za tydzień, mam nadzieję, spotkamy się z twórcami filmu Tonia w reżyserii Marcina Bortkiewicza. A za kilka minut w Trójce, jak zawsze o tej porze, pan Tałek.

że pod rycerskim pasem została jedyna niezalana krwią część płaszcza, tworząca taką białą wstęgę idącą w poprzek czerwieni. I tak właśnie narodziła się flaga Austrii. Gdy patrzymy na nią, możemy sobie wyobrazić Akkę w roku 1191 wokół gorące piaski pustyni, okrzyki bitewne, wysokie mury miasta, tłumy krzyżowców toczące walki i austriackiego księcia, który już za chwilę po tym, gdy zostaje ranny, wpada w konflikt z królem angielskim Ryszardem Lwie Serce. Gdy Akka została zdobyta, zawisły na murach dwa zwycięskie sztandary, angielski oraz właśnie austriacki. Czy już wtedy stał się nim ów zakrwawiony płaszcz z białym pasem po środku? Nie wiadomo. Ale wiadomo, że oto kto zdobył miasto, wybuchł konflikt, w wyniku którego Ryszard Lwie Serce miał trafić do więzienia. Ale o tym opowiem Państwu już w następnym spotkaniu z panem Tałykiem. To jeśli Ryszard Lwie Serce, to może także Ryś, król Puszczy. Na ten film chciałbym zwrócić wszystkim uwagę. To premiera kolejnego tygodnia, propozycja dla całej rodziny, no bo któż nie lubi podglądać dzikich zwierząt, szczególnie tych, które trudno w polskich lasach wypatrzeć. Chociaż wiem z internetu, że ostatnio się to niektórym udaje. O życiu tych niezwykłych kotów opowie nam na dużym ekranie Krystyna Czubówna. Ale o tym filmie więcej już innym razem, bo dziś trójkowa filmowa dobiega końca. Do usłyszenia, Ryszard Jaziński. Wrong. You got your needs and you just don't care.